Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Og velkommen til dig, Per Drejer. Skal lige høre, Per, kan du høre mig her? Det kan han ikke. Lige et øjeblik. Per, han er simpelthen lærer på Laguneskolen i Vojens. Vi er lige ved at ringe ham op. Vores smarte system, det virkede simpelthen ikke. Det plejede det ellers at gøre. Så jeg tror simpelthen bare lige, at jeg spiller 55 sekunder for dig i stedet. Så er Per med om et øjeblik. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Det nationale stresspanel gik i går ud og anbefalede, at alle elever i skoler og på ungdomsuddannelser skal lære livsmestring. Det vil ifølge panelet være det mest effektive middel til at forbedre de grumme statistikker over unges mentale sundhed. Efter støttestigninger svarer 40,5% af alle kvinder mellem 16 og 24 år i dag, at de har et højt stressniveau. For mænd i samme aldersgruppe er tallet 23,4%. Stresspanelet skriver, at samfundet i dag har en forståelse for betydningen af fysisk bevægelse, og at det er blevet prioriteret i den seneste folkeskolereform, men at vi mangler at indse, at fysisk helbred og mental helbred er to sider af det samme menneskeliv. Men undervisningsminister Merete Riisager afviser, at den opgave skal ligge på skolernes bord. Livsmestring er forældrenes opgave. Skal skolen lære eleverne at mestre det liv, der venter dem, eller har undervisningsministeren ret i, at det er forældrenes opgave? Send din mening ind på 42 600 247. Ja, og Per, nu skulle jeg have dig med på en telefon. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er lærer på Laguneskolen i Vojens, og ja. Du skal lige fortælle os, hvad dine elever i 7. klasse, de lavede i dag fra 11.15 til 12.15. Jamen, der havde vi Kamive på skemaet, og Kamive, det består af karakterstyrker og mindfulness og bevægelse. Og det, vi konkret lavede i dag, det var i forhold til en karakterstyrke, der hedder lederskab. Vi havde lavet en øvelse, hvor de i forvejen skulle have forberedt en lille fremlæggelse af et slide om en leder, som de selv havde valgt, og skulle så fremhæve gode eller dårlige sider i forhold til at være leder ved den her person. Og ud fra det, så begyndte vi at samle sammen på nogle ting med, hvad er det, der gør en leder til en god leder, eller hvad er det, der gør en leder til en dårlig leder som sådan. Således at vi fik defineret, hvad er en god og en dårlig leder. Og det er altså sådan nogle menneskelige egenskaber, vi taler om, eller hvad, som I har fokus på? Det er menneskelige egenskaber, ja. Okay. Hvordan kan det være, at I ikke havde biologi eller fysik og kemi som et fag, du ellers underviser i 7. klasse? Hvorfor brugte I tid på sådan noget? Jamen, fordi det er et rigtig godt redskab til, at eleverne de får et øget refleksionsniveau, både i forhold til hinanden og også til sig selv. Ja, okay. Hvilke resultater giver det her fag så hos jeres elever? Jamen, det vi generelt har set, det er, som jeg nævnte, et øget refleksionsniveau. Der er mere ro i klassen. Der er en anden social dynamik, fordi at eleverne bliver vant til at høre hinandens meninger. Således at de bliver ikke så fremmede for hinanden, og der er en større accept af, at jamen, der er forskellige holdninger, der er forskellige meninger. Der er ikke noget rigtigt eller forkert i det, vi giver udsagn, så længe vi kan begrunde det. Tak for nu, Per Drejer. Vi taler meget med dig lige om lidt. Og det, som programmet handler om i dag, det er altså, at det stresspanel, som regeringen nedsatte i sommeren 2018, de nu mener, at alle landets folkeskoler, de skal til at tænke og prioritere mere som Per og hans kolleger på Laguneskolen i Vojens. Er du Sunshine er for dig, der ser på tilværelsen fra et konsekvent bagbords point of view. Hvad er det med den fetish? Altså cigaren? Ja. Det er en pik. Ej, hvor skønt. Overvej, i hvilken ende du bedst kan lide at få taget din temperatur. Jeg sidder altså som lidt halvtør i munden. Nå, jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg er ikke blevet loopet op. Ej, det stikker det fuldstændig af. Det er for tidligt. Det er først kvart over, man begynder at være vulgær. Stil ind på, er du Sunshine? Nu har jeg lige fået en torpose, så nu er jeg glad igen. Gud, jeg er skål. Skål på det. Ja. Med Mathias Helt. Hej. Fuck janteloven. Fredag klokken 16. Det er jo det. Her på Radio 24/7. Ja, nu kan jeg byde velkommen til dig, Annette Prehn, fra netop det nationale stresspanel. Velkommen til. Tak. Du er formand for netop stresspanelet, og I har jo lige sagt, at I mener, at livsmestring er nødvendigt i den danske grundskole og på ungdomsuddannelserne som et tema for eleverne. Hvorfor er det det? Vi har foreslået det som en handling, som vi ser kan gøre noget rigtig godt i forhold til at styrke de unges ressourcer, og også være med til at kunne forebygge stress. Det er jo sådan, at stress er et udtryk for en ubalance mellem de ressourcer, vi har, og de strategier, vi har adgang til, og så de krav, som der bliver stillet til os, og som vi oplever, at omgivelserne har til os. Sådan kort sagt, hvad har vi at give af i forhold til det, der kræves? Og der ser vi det at have livsmestring som et fokus, som et tilbagevendende tema, som værende en god mulighed for både at styrke børn og unges ressourcer, men også forhåbentlig tage noget af det pres af, der ligger på kravsiden. Altså nogle sådan, de bliver jo dænget i virkeligheden ungdommen i dag med nogle, de beskriver det selv som en perfekthedskultur, nogle sådan idealer om, hvordan en krop skal se ud, som typisk er retuscheret, når man i hvert fald møder den også online, og et billede på, at de skal at præstere i rigtig mange sammenhæng. Så børn og unge giver også udtryk for, at de behøver i virkeligheden en anden styrke, det at kunne leve i 2019 og fremadrettet. Det kræver noget andet, end det gjorde for bare få år siden. Så det jeres tanke er, det er ved at have fokus på livsmestring og ved at tale om, at virkeligheden ikke er så poleret, som den er på Instagram, at så bliver børn og unge mindre stresset. Altså det er et aspekt af det, det her med at få styrket sin kritiske sans i forhold til, hvad det er, man støder på, og den normpåvirkning, der jo sker, blandt andet via de her sociale medier, som du nævner. Men et andet muligt sådan indhold kunne være det at få sådan en slags kørekort til hjerne og krop, kan du sige. Hvordan reagerer man i forskellige situationer, også når man er under pres, eller når man er i eksamenssituationer eller lignende, og kunne lære at regulere sig selv hensigtsmæssigt. Men der er også en komponent, som handler om de fællesskaber, vi er i, hvor vigtige de faktisk er for menneskers trivsel. Så for os at se, så er det vigtigt, at sådan et livsmestringsfokus både sådan adresserer nogle af de strukturelle forhold og vilkår i vores tid, men også giver nogle konkrete værktøjer og indsigter på både individplan, men også fællesskabsplan. Mm. Men i stedet for at tænke det som noget sådan stort og forkromet, det kan jeg godt høre, der kan være en tilbøjelighed til lidt sådan, når det bliver diskuteret i medierne, som om, er det nu et fag, der er på vej? Nej, det foreslår vi faktisk ikke. Vi foreslår, at det er et tilbagevendende tema. Men man kan sige et eksempel på, hvordan det kunne gøres. Det kunne sådan set være, hvis en elev sidder ved at gå helt i sort over en matematikopgave. Altså læreren kan så have livsmestring på sinde ved for eksempel at sige, det er okay, forvirring er skridtet før læring, det skal nok komme hen ad vejen. Der er mange unge i dag, der virker til at tænke, at det, de skal lære i skolen, det skal de kunne, inden de har lært det. Og det er jo faktisk lidt paradoksalt, fordi der er en grund til, at vi går i skole. Det er jo, fordi vi også kan være famlende og i tvivl og undersøgende og udforskende og stille spørgsmål, alle mulige dumme spørgsmål. Det er jo en del af en læringsproces. Mm. Og det at være forvirret og frustreret, det er også en del af det at være i det hele taget i livet. Så det er bare for at give et helt sådan konkret eksempel på, hvordan det kunne løftes. Så i stedet for at tænke det stort og uoverskueligt, og hvad nu det, der vælter ind i folkeskolen, så det er simpelthen bare noget med, at de voksne ansvarlige omkring børn og unge har som deres fokus, at de behøver hjælp til at få styrket deres evne til at kunne magte livet, som det ser ud i vores tidsalder. Anette, nu talte jeg lige kort med en lærer på Laguneskolen, som vi vender tilbage til om lidt i Vojens. Og de har jo decideret haft det som et fag, altså, hvor det er lagt ind som en time. Er det sådan, du forestiller dig, at man skal gøre det? Eller hvordan tænker du sådan mere konkret, det kan udmønne sig? Du siger, det behøver ikke at være et fag, det kan også være noget, man vender tilbage til. Men altså, hvad vil det sige? Ja, altså vi foreslår det som et tema, ikke? Og vi foreslår, at der konkret bliver lavet sådan en slags inspirationskatalog. Der er jo nogle gode og interessante erfaringer, blandt andet i Vojens og andre steder lokalt i Danmark, hvor man arbejder enten med livsduelighed, livsmestring, livsmod. Altså jeg kommer rigtig ofte kvad det, jeg laver til hverdag professionelt, på mange af landets skoler. Og nogle skoler har det jo som en grundværdi, altså for eksempel respekt, faglighed og livsmod. Så det er også en måde at ligesom have fokus på, at elever i dag behøver at blive styrket i simpelthen at kunne gå med rank ryg i det liv, som de møder. Og i stedet for bare at kaste dem ud på det dybe vand, det er jo et faktum, at den ungdom, som vi har i dag, og de, hvad kan man sige, den måde, de skal navigere på i livet, altså det består af nogle andre, væsentlige andre elementer, end bare da du og jeg var unge, ikke også? Og vi kan selvfølgelig godt vælge bare at sige, det må de finde ud af selv, men vi synes faktisk, det er på tide, at man begynder at se med et andet blik ind på det, der hedder mental sundhed. det lykkedes at gennem folkeskolereformen sidst, ikke, at få integreret bevægelse som en del af hverdagen på skolen. Det er et fast element i elevernes hverdag, som det er nu. Selvom der faktisk også er idræt som fag, så er der nu også kommet bevægelse som tilbagevendende tema og element. Og på samme måde så opfordrer vi til, at vi simpelthen bredt set i Danmark forstår vores vigtige rolle i forhold til at kunne styrke børn og unges sundhed. Ja, og Annette Prehn, jeg kan jo lige fortælle, at det du laver til daglig, det er, at du er sociolog og hjerneformidler, når du altså ikke har travlt med at være formand for det her nationale stresspanel. Annette, udover en del forvirring over, om det nu er et fag på skoleskemaet, I foreslår, som der har været en del debat om her de sidste par dage, så er der jo også mange, der siger, jamen hvorfor skal det være et anliggende for folkeskolen? Hvorfor kan familierne og forældrene ikke bare klare det selv? Altså vores forslag omkring livsmestring er faktisk treledet, men jeg må konstatere som formand, at det som medierne helt klart har interesseret sig allermest for, eller faktisk kun for, det er skolens rolle her. Vi foreslår derudover også, at forældrene efter bedste evne også prøver at give noget perspektiv. Altså for eksempel når unge beskriver, hvordan de synes, at de er tynget af de her meget... hvad skal man sige, perfekte kropsidealer, der er derude, at man også som forældre og som familie sørger for at tage børnene med nogle steder hen, hvor man ser naturlige kroppe, altså på stranden, i svømmehallen, se hvordan mennesker ser ud i virkeligheden. For det er klart, hvis man præges mange timer om dagen eller om ugen af nogle billeder, der faktisk ikke er sande, så sætter det selvfølgelig også, i ens bevidsthed og i ens oplevelse af, hvordan man skal være for at være et okay menneske. Og det er jo smadrehamrende synd for børn og unge. Mm. Vi opfordrer også forældrene til at sikre efter bedste evne, at prøve at se sig selv som børn og unges rolige platform i livet. Altså, der er rigtig mange børn og unge, der ikke får sovet nok, restitueret nok, hvilet nok og ikke har tilstrækkeligt med pauser i hverdagen. Og der kan vi altså gøre en stor forskel, fordi når det handler om det at kunne magte livet, så er det afgørende, at vi har ressourcerne til det. Altså at vi er ladet op, kan man sige, på batterierne. Mm. Så det er ligesom det er opfordringen til familierne her, ikke også? Jo. Centerleder og professor ved Center for Ungdomsforskning, Noemi Katnelsen, har en bekymring her, hvis livsmestring bliver en del af elevernes skolegang. Hun kalder det nemlig en form for gambling, og hun siger til skoleliv.dk, at risikoen ved at sætte livsmestring på dagsordenen er, at man yderligere stresser de unge, som så risikerer at tænke, er jeg nu også god nok til at mestre mit liv? Og dermed så bliver de unge stress også individualiseret, og man risikerer at gøre livsmestring til en del af præstationskulturen. Altså har hun ikke en pointe i, at det kan være med til at skabe et yderligere pres på eleverne, at de nu også skal kunne mestre livet? Altså, hvis det handler om at finde, kan man sige, en indvending i forhold til sådan et forslag, så synes jeg da, at det, hun nævner, det er da en relevant nok indvending. Men jeg tror egentlig, jeg vil lægge mig sådan på linje med det, som Sara Berntsen, som er formand for Danske Skoleelever, sagde i går aftes, da hun blev interviewet, de var i studiet sammen. Og hun gav udtryk for, at jamen, altså, hvis det sker, så er det jo dårlig undervisning, kan man sige. Altså, så får man jo netop grebet det an på en skæv måde. Så det er tænkt det her som en styrkelse af, du kan sige, de unges også perspektiv, indblik i, hvordan livet også er. Altså at, du kan sige, hvis du som lærer alligevel skal sende dine elever ud og i gang med at google og researche til noget gruppearbejde, jamen i stedet for at sende dem ud alene med en faglig beskrivelse af, hvad der skal ske, jamen så kan man også for eksempel lige minde om, at... Husk lige på, at mange af de billeder, I ser derude, de er retuscherede, de er fake. Vær kritiske i forhold til jeres kilder. Altså, hvis man siger det jævnligt, og det er der sikkert mange gode lærere, der gør allerede, men hvis man siger det jævnligt med blik for livsmestring, jamen så stille og roligt vil man også i de unge bygge forståelsen op omkring, at man skal ikke tro alt, hvad man ser. Og vi kan også snakke sammen om lidt mere i øjenhøjde en gang imellem. Det var da i virkeligheden vildt, at som folk får iscenesat sig og lagt forkerte billeder op derude. Ikke? Ja. Jeg hørte nogle unge faktisk i radioen i sidste uge selv fortælle, at de simpelthen begyndte systematisk at fravælge og følge dem på Instagram for eksempel, der retuscherer deres billeder, altså giver sig selv vipsetalje og større bryster og perfekt hud. Og det giver jo rigtig god mening også, at de unge selv får en bevidsthed om, gider jeg egentlig fylde mit liv med at følge mennesker, hvor jeg nærmest føler, at jeg får en spand koldt vand i hovedet. Hver gang jeg kigger på dem, så får jeg dårligt selvværd, og får ligesom lyst til at gå ned på det, eller får trang til at gå ned på det. Ikke? Og det er jo også en rigtig vigtig selvreflektion. Så jeg synes faktisk, at Per, nu kender jeg, jeg skal lige sige, jeg kender ikke i detaljer til, hvad de laver lige præcis på Pers skole, udover det, han har beskrevet her. Men jeg synes, selve den intention, det at man får reflekteret anderledes, det at få en social dynamik i klassen med en større ro og en større ærlighed over for hinanden, det er noget af det, som børn og unge vil kunne have rigtig meget gavn af at forstå, at vi er sammen om at leve i den tidsalder, vi er i lige nu. Mm. Og der er altså noget at lære, også på livsvisdomskontoen, kan du sige. Annette Prehn, formand for det nationale stresspanel. Der er en lytter, der har skrevet, som skolelærer kan jeg kun sige, hvad tror I, vi laver? Og det hænger meget godt sammen med et lille klip, jeg gerne vil spille for dig, med Mette Møller Nielsen fra Malling Skole, der ligger tæt på Aarhus. Hun forklarede mig nemlig tidligere, hvordan de allerede havde haft et fag på skoleskemaet om trivsel og livsmestring. Og en stor del af den modstand, der er imod stresspanelets forslag, går netop på, at det her med, at det skal være forældrene og familien, der står for det hele, og sådan noget skal skolen ikke lave. Og det undrer Mette sig selvfølgelig over, fordi skolen er så stor en del af børnenes liv. Og af den grund, så er det simpelthen allerede en del af skoledagen, som Mette, hun mener altså, at stresspanelets anbefaling er at sparke en åben dør ind. Det lyder godt, at der bliver et fokus på noget andet end det her med præstationer, og at hvad eleverne skal kunne fagligt, og læringsmålstyret undervisning, og alt sådan noget der, som har fyldt rigtig meget i skoleverdenen i lang tid. Så jeg synes, det på den måde er det fint at få et andet fokus, og det er det, der bliver diskuteret nu her. Og så samtidig med, så tænker jeg, at de sparker lidt en åben dør ind, fordi at det er jo et arbejde, der har foregået i alle folkeskoler, stort set i årtier jo. Så på den måde synes jeg måske, at det er jo noget, vi gør i forvejen. Ja, Annette Prehn, formand for det nationale stresspanel. Her hører vi altså, at det er som at sparke en åben dør ind. Det er allerede det, som skolelærerne de gør. Altså, er det her et udtryk for, at I mener, at lærerne er for dårlige til at lære eleverne om livet? Altså, jeg hørte Anders Bondo udtale sig i går omkring det her, og bakke fuldstændig op omkring intentionen, at simpelthen skabe en hverdag for børn og unge, så de får gode liv. Altså, og det, jeg ved ikke, det der vi, der refereres til, hvor bredt det vi er. Altså, i Norge har man valgt at sige, at det skal simpelthen være et nationalt fokus. Derfor har man lavet det her arbejde og forberedt, at for 2020 får eleverne altså også det her tilbagevendende tema med fokus på livsmestring. Og jeg synes, det er fremragende med alle mulige lokale initiativer. Lad dem endelig komme frem, og vi kan lære en masse af dem. Og det tænker jeg også skal bidrage ind. Hvis nogen griber den her fakkel, så synes jeg, det er helt oplagt, det kommer ind i sådan en inspirationskatalog. Mm. Jeg vil også gerne lige præcisere, at vi er jo et frivilligt, ulønnet panel, der er blevet ringet op i juni måned, og vi kunne tænke os at bidrage til Danmark. Og det, vi kom til at sige ja til, kan man sige. Og så med det indebærer 4 møder af 5 timer. Så der er jo ikke tale om, at vi sidder og skal indholdsudfylde. Vi er blevet bedt om at rådgive ministerne. Når vi lige bliver bedt om at rådgive ministerne, og så også om at skabe debat. Og derfor, når vi kaster sådan en bold herop, så er det jo for at sige, her er der en fakkel, vi tænder den. Hvis nogen andre synes, den er vigtig, så skal der løbes med den, og så skal den selvfølgelig indholdsudfyldes. Og der er det dejligt at få bidrag både fra Mette og fra Per og fra alle de andre gode kræfter derude, der arbejder med det allerede. Ja. Det synes jeg er rigtig godt. Men nu spurgte jeg dig sådan egentlig ret specifikt til det, som Mette Møller Nielsen her fra Malling ved Aarhus, hun siger lidt det samme som den skolelærer, der lytter med, som også har skrevet på sms. Altså, kan du ikke forstå, hvis man som skolelærer hører det her og tænker, jamen altså, hvad tror I det er, vi laver? Vi taler med eleverne til dagligt, der er ikke brug for, at der kommer nogen og ligesom peger fingre af os og siger, nu skal vi til at lære dem om livet, det vi gør i forvejen. Ja. Yeah. Altså, vores intention er jo, altså vi har børn og unge på sinde her, og når vi foreslår, at både dels skolen og dels forældrene, og faktisk også Sundhedsstyrelsen, som det... Så tror jeg simpelthen, at forbindelsen den måske røg til Annette Prehn. Ja, det var lige et lille teknisk finurlighed, men altså, det var Annette Prehn, der var formand for det. Det er for at give ud. Der var du. Annette? Nej. Der er simpelthen teknisk koks igen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Men det var som sagt Annette Prehn fra det nationale stresspanel, som vi lige hørte fra. Nu skal vi tilbage til Lagoniskolen i Vojens. Fordi stresspanelet har fået en bunke inspirationsmateriale fra ministeriet, som de så kunne læse i, inden de kom med anbefalinger til, hvordan vi får antallet af unge med stress ned. Og i det materiale, der var netop Lagoniskolen i Vojens nævnt, nærmere bestemt det fag, som de har udviklet, der hedder Kamibe, som skolen selv har udviklet i samarbejde med nogle forskere. Velkommen tilbage, Per Drejer. Tak. Nu vil jeg gerne høre lidt mere om Kamibe. Hvad er det for noget? Jamen, Kamibe, det er et lille fag, vi har strikket sammen, som består af karakterstyrker og mindfulness og bevægelse. Og det har vi på skemaet cirka 2 gange om ugen af en time, hvor at, alle elever er inde omkring, omkring det her. Okay. Hvordan, altså, hvordan bestemmer I så, hvad der skal være på, på skemaet? Hvad kan det være, for eksempel? Jamen, vi griber fat i forskellige karakterstyrker. Vi har ud fra Martin Seligmans 24 karakterstyrker, 24 drejebøger, som vores undervisere kan tage fat i, og så tilrettelægge timerne efter dem. Okay. Nu nævnte du, Per, i begyndelsen af udsendelsen her, at I havde talt om ledere i dag og lederegenskaber. Mm. Sådan noget som at tale om det, hvad der er gode og dårlige egenskaber. Hvad er det præcis, det her til formål at lære sådan en 7. klasse? Jamen, alt efter hvad det er, vi tager fat i, men altså tager vi fat i lederskab her, jamen, hvordan er det, at jeg kan agere som leder, for eksempel i det skolearbejde, jeg laver, gruppearbejde, hvad er det for nogle dynamikker, der er i en klasse med hensyn til, hvem leder der? Er man en god leder? Er man en dårlig leder? Kommer der noget positivt ud af det, hvis man kigger på nogle af sine kammerater, som måske er dem, der er dominerende på en eller anden måde? Refleksion over, jamen, er det noget godt, der kommer ud af den måde, som den her person tager teten på, eller er det måske noget, jeg måske skal prøve at tage lidt afstand fra? Mm. Okay. Og har du nogle konkrete eksempler på, at dine elever har ændret sig til det bedre, efter I har fået Kamibe på skoleskemaet? Jamen, det vi sådan generelt har set, det er, at der er et højere refleksionsniveau blandt eleverne ved det, at vi har en fri samtale. Vi stiller åbne spørgsmål, hvor der ikke er noget rigtigt eller forkert svar. Så det er nogle... Man kan sammenligne en lille smule med en filosofisk samtale om, hvad er det, vi tænker omkring det her? Der er ikke nogen, der skal være bange for at kunne stille sig op og komme med et bud på, hvad jeg tænker. Og det gør også, at der er en større social accept af hinanden i klassen. At vi har bevægelse og mindfulness ind over de to ting i aktivitetsniveau, de ligger jo meget langt fra hinanden, som sådan. Så der er også en træning i, at vi kommer op i gear, men vi kommer også ned i gear igen, hvilket ja. Gør, at vi kan have nogle hurtigere skift i forhold til, hvad er det, vi laver i undervisningen. Mm. Efter at man har haft gang i noget aktivt, jamen, så kan man godt bruge noget tid på at få dem ned i gear, hvor at vi skal fortsætte en mere rolig undervisning fra. Og det går lettere. Så Per Drejer, jeg forestiller mig lidt sådan en 7. klasse, hvor man kommer ind, og så sidder alle de her ellers hormonfyldte unge mennesker og mediterer og bare slapper af. Hvordan, altså, kan du lige prøve at forklare lidt mere, hvordan der mindfulness-del af det går ud på? Jamen altså, mindfulness, der kan man tage fat i mange forskellige ting. Vi prøver at lave en lille smule yoga med dem. Vi når ikke så dybt, som man ellers ville gøre, hvis man som voksen tager sig yoga med det mål at få lært sin krop at kende og finde indre ro osv. Men en mindfulness-del, hvor det er, at vi prøver at lære at slappe af, finde ro i os selv, mærke vores egen krop, alt efter hvordan det er, vi laver forskellige øvelser, jamen det giver også det giver indre ro på, på eleverne, når vi er med. Eleverne snakker om, at jamen, når det er, at vi har haft vores kamibe, jamen så er det lettere at få lavet op til den næste time, således at vi kan komme igennem dagen på en god måde. Det lyder da meget godt, altså. Det må jeg da sige. Det synes vi også. Men Per, jeg tænker også, altså selvom det lyder meget godt, at det er jo nogle timer, hvor de kunne have siddet og blevet bedre til matematik, eller bedre til at sætte kommaer i dansk, eller et eller andet i den stil. Altså hvad går tiden så fra i stedet? Jamen altså primært så går det fra det der den pulje, der kaldes understøttende undervisning, som ikke har et direkte fagligt sigte, men skal understøtte den faglige undervisning på den ene eller den anden måde. Og det synes vi er godt givet ud på den her konto. Man kan sammenligne det lidt med, at hvis jeg i min matematikundervisning sætter eleverne til at løse sudokuer, det bliver de måske ikke bedre til at regne af, men de får nogle kompetencer, som handler om logisk tænkning, som gør, at de kan blive bedre til problemløsning i forhold til regning senere hen. Mm. Det giver også et øget refleksionsniveau i forhold til, hvad er det, jeg tænker, hvad er det, andre folk de tænker, og en respekt for det. Per, udover det der med at stille åbne spørgsmål og skabe et rum, hvor folk ligesom føler, at de kan sige, hvad de vil, så er det jo nogle meget alvorlige ting, som stresspanelet er sat i verden for ligesom at afhjælpe her. Det er jo, at der er mange unge mennesker, der lider af angst og stress og depressioner. Altså, de der meget tunge lidelser, er det også noget, som det her Camibe, det hjælper på? Ja, det er svært for mig at sidde og tale om tunge lidelser, om det hjælper på det. Men jeg har da et eksempel på en elev fra vores foregående hold, jeg havde, som startede med i 7. klasse at have angst. Og hun havde det rigtig, rigtig svært. I løbet af de 3 år, vi havde hende, jamen der kom hun faktisk frem til at kunne mestre den og kunne være på. Hun endte endda med at kunne varetage noget af kemiundervisningen for sine klassekammerater. Det lyder da også rigtig godt. Ja. Per Drejer, vores undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance, hende skal jeg tale med om et kvarter cirka, og hun mener, at det er forældrenes opgave at lære at mestre livet. Hvorfor overlader I ikke den opgave til forældrene, og så koncentrerer jeg om netop at lære at lade de her unge børn, unge og børn, blive bedre til at regne og sætte komme her? Jamen altså, jeg tror ikke, at vi overtager en rolle fra forældrene i forhold til livsmestring. Jeg tror heller ikke, vi er ude på at lære dem at mestre livet. Det tror jeg er en lidt forkert definition. Men det er noget af det, der er med som et dannende element i det at vokse op som ung og teenager, eller barn og teenager. Okay. Tak fordi, at du ville være med, Per Drejer. Selv tak. Per Drejer, der altså er lærer på Lagoneskolen i Vojens, som underviser i faget Camibe, som de har haft på skolen i 3 år indtil videre. Og Camibe og skolen i Vojens var altså en af de ting, som stresspanelet har ladet sig inspirere af i forbindelse med den her nye anbefaling. Over på sms'en, der skriver den pensionerede lærer Inge Bertelsen: "Det er ikke nødvendigt teoretisk at opfinde den dybe tallerken. Problemet er, at de voksne, både forældrene og medarbejderne, er for presset med for mange bolde i luften. Medarbejderne kan ikke nå at give et enkelt barn godt og kvalificeret nærvær sammen med og modspil. Børn og unge reagerer, fordi de er palle alene i verden, omgivet med krav og med for lidt nærvær og liv sammen med voksne. At skulle undervise dem i det, de mangler, er skrivebordsteori." Det synes jeg sådan set var et meget fint sms, Inge Bertelsen, så tak for den. Der er også en anden, der skriver, at problemet er det øgede fokus på faglighed og karakter. Det er kun blevet værre, siden gennemsnittet bestemmer dine videre muligheder for uddannelse. I stedet har vi fået afsluttende prøver i 8. klasse fra 2020, skriver Mikkel Armitsbøl, der også er lærer. Men man må også gerne skrive ind, hvis man ikke er lærer, skal jeg lige skynde mig at sige. Altså, hvad mener I om det nye forslag fra stresspanelet? Skal vi have livsmestring som en del af undervisningen i folkeskolen og på gymnasiet? Skriv ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Det nationale stresspanel gik i går ud og anbefalede, at alle elever i skoler og på ungdomsuddannelser skal lære livsmestring. Det vil ifølge panelet være det mest effektive middel til at forbedre de grumme statistikker over unges mentale sundhed. Efter støttestigninger svarer 40,5% af alle kvinder mellem 16 og 24 år i dag, at de har et højt stressniveau. For mænd i samme aldersgruppe er tallet 23,4%. Stresspanelet skriver, at samfundet i dag har en forståelse for betydningen af fysisk bevægelse, og at det er blevet prioriteret i den seneste folkeskolereform, men at vi mangler at indse, at fysisk helbred og mental helbred er to sider af det samme menneskeliv. Men undervisningsminister Merete Riisager afviser, at den opgave skal ligge på skolernes bord. Livsmestring er forældrenes opgave. Skal skolen lære eleverne at mestre det liv, der venter dem, eller har undervisningsministeren ret i, at det er forældrenes opgave? Send din mening ind på 42 600 247. Ja, og en af de elever, der måske godt kunne have brugt noget livsmestring i skoleårene, det er dig, Mikkel Arved. Velkommen til. Tak skal du have. Du er 22 år gammel og blev student for i år, og så har du sabbatår nu, hvilket jo lyder meget dejligt. Ja. Det var godt. Mikkel, du havde det ikke altid lige let, da du gik i gymnasiet. Hvad oplevede du udfordringer? Noget af det, jeg især oplevede, det var det der med karakterræs mellem eleverne. Det der med, at nu skal vi have standpunktskarakter, så hvad for en karakter får vi? Får jeg nu 12 igen, som jeg fik sidste gang, eller jeg røg ned på 10? Så der var det der med, at man hele tiden skulle præstere over for hinanden hele tiden, og blive bedre end de andre og sådan nogle ting. Og jeg, noget af det, jeg oplevede, det var, at, at jeg kunne godt lide at komme i skole, fordi at derhjemme, der havde jeg problemer med min mor, og det havde min søster også. Så jeg så det faktisk som en, en frigørelse, at den er på en måde at komme i skole. Og jeg blev ikke sådan påvirket i det der karakterræs, men det var noget af det, som der er rigtig meget i skolen nu. Det er det der med, at man skal gerne præstere hele tiden og have bedre end det, man fik sidste gang, og sådan nogle ting. Mm. Men Mikkel, hvad, kan du lige prøve at forklare for os andre, der er gamle og ikke har gået i skole i nogle år? Altså, hvad ville der ske, hvis du sad der, og så fik du 10, og din sidemand fik 12? Altså, hvorfor er det noget, der får verden til at styrte sammen for et ung menneske i gymnasiet? Jamen, det er det der med, at man oplever også fra samfundet af og fra mediernes side af især, at der hele tiden skal, at man hele tiden skal blive bedre, man hele tiden skal præstere for at kunne blive til noget. I stedet for faktisk at bare lade eleverne selv reflektere over, eller lære eleverne at reflektere over, hvad det er, det egentlig er, der sker i samfundet, og hvad det er, medierne siger, og sådan nogle ting. Så det der med, at man måske ikke kun har fået 10, og den anden har fået 12, det gør måske, at jamen, jeg er ikke lige så god som min sidemakker. Okay. Så jeg synes, man skal fokusere mere på det der med, at se den individuelle og se eleverne, og så få dem til at reflektere mere. Og det er jo noget af det, som jeg og frivillig i Headspace Billund, vi fokuserer rigtig meget på, at vi ser den unge. Vi ser den unge komme ind ad døren, og vi snakker med den unge om, hvad der den unge går og har det, og hvordan den unge føler det. Så, og det, som er på den unges initiativ. Ja. Og Mikkel, altså hvad, når, hvis vi bare lige bliver i klasseværelset her. Du får 10, din sidemakker får 12, din klassekammerat. Så føler du simpelthen, at det er så stort et personligt nederlag, at du nærmest er mindre værd som menneske, eller hvad, end din sidemakker. Er det så stort, det skal forstås? Jeg tænker mere det der med, at man får karakter i alting i dag, i afleveringer, i standpunkt, eksamener og så videre. At det der med, at man hele tiden, man skal hele tiden præstere, man skal hele tiden være på et højt niveau. Man skal, og jeg tror måske ikke helt, det er så meget det der med, at sidemakkerne har fået 12. Jeg tror mere, det er det der med, at man ved ikke, om man kunne præstere noget mere, men man præsterer noget bedre, men at man kun har fået 10. Så jeg tænker især, at det handler om, at det der med, at man skal blive bedre til at bedømme eleverne ud fra en individuel side af, så man ikke vurderer dem på karakterer, men faktisk vurderer dem på, hvad er deres kompetencer, og hvordan har de rent faktisk lavet den her opgave. Mm. Men Mikkel, bare for at blive i dit eget klasseværelse i gymnasiet, hvad gjorde lærerne for at imødekomme jeres præstationsangst? Altså, noget af det, som jeg havde en lærer i gymnasiet, en dansk lærer, som var rigtig god til at inddrage os alle sammen i undervisningen. Han kom ligesom hele vejen rundt. Der var ikke nogen, der sad tilbage og ikke var blevet spurgt eller var blevet hørt. Og noget af det, vi rigtig meget fokuserede på, det var sådan noget med oplæsning af en tekst for eksempel. Fordi læreren vil gerne høre, hvordan vi læste op og hvordan det var. Også for at læreren kunne vurdere, hvordan man... Også det der med fortolken af en tekst. Fordi når man læser en tekst op, så har man sin egen måde at fortolke den på og sådan ting. Altså, men vi læser jo ikke en tekst op på samme måde. Men det der med, at han fik hørt os alle sammen, og han fik set os alle sammen, det synes jeg var rigtig godt i hans undervisning, fordi det, så var ikke nogen, der blev glemt, og alle var engageret i undervisningen faktisk. Mikkel Arvad, bare lige et sidste spørgsmål. Altså tror du, at et spørgsmål eller et tema på skolen som livsmestring, hvor der altså i skoletiden skal være fokus på mental helbred og på at minimere præstationsangsten, vil den have gjort en positiv forskel for dig? Jeg tænker i hvert fald, at hvis man havde fået lært noget mere om det der med at skulle reflektere over, hvad man læser i medierne, hvordan man fortolker en artikel for eksempel i en avis, eller hvad det er sådan noget på Facebook og Instagram, men man forholder sig mere kritisk over, hvad man læser, så det er, at man har en kildekritik med i det, man laver. Så jeg tænker mere det der med, at jeg tænker ikke livsmestring som en del af undervisningen, men jeg tænker mere det der med, at man skal få eleverne til at reflektere noget mere og til at blive mere selvstændige og til at kunne komme ud i livet. Okay, men Mikkel Arved, hvordan kan det være, at man ikke som ung menneske, fordi vi hører tit om det her Instagram og sociale medier og sådan noget, hvordan kan det være, at man ikke selv kan regne ud, at de er retuscheret de her billeder, og du ved, lige taget fra den bedste vinkel og et eller andet? Det er jo også sådan, man selv tager billeder. Det er noget, jeg sådan tit undrer mig over. Altså, jeg tænker det der med, at der konstant kommer et eller andet billede, der kommer altid et eller andet opdatering på et eller andet, som man skal forholde sig til. Så det der med, at man konstant hele tiden skal føle sig opdateret på, hvad der sker, for at man ligesom har en chance for at følge med. Så jeg tænker, det der med, at man skal lære eleverne mere at kunne slippe de der medier, kunne komme mere ud i fællesskabet, komme mere og snakke med, medelever og med lærerne også, at kunne sige fra over for de her medier af. Fordi vi får konstant pres fra billeder og opdateringer forskellige steder fra både Facebook og Instagram, som jeg mener er forkert, fordi at så fokusere ens mobil, så tager man mere fokus på ens mobil, end at fokusere på, hvad der sker ude i verden, og kigger omkring verden, hvad der sker. For der sker mange ting uden for Facebook og Instagram. Det gør der i hvert fald. Mikkel Arvad, tusind tak, fordi at du vil være med. Ja, selv tak. 22 år, der altså blev student forrige år, har sabbatår nu. Seksologen Robert Lubarski og hans kæreste, terapeuten Camilla Rishøj, står bag Lubarski-metoden. Jeg er så glad for, at vi sidder her for at tale om kærlighed og sex. Og vi har en samtale om at være i parforhold og de udfordringer, der er med det, både seksuelt og kærlighedsplan. Man har det her behov. Altså, det har kvinder også, men som mand, altså behov for, at ens kæreste måske rører ved ens pik, eller hvad det nu kan være. Vi har brug for at være kropslige. Lubarski-metoden. Der er meget, der skal ud. Søndag kl. 21. Både det sårbare, og det brede, og det indadvendte. Jeg synes, det har i hvert fald gjort det mindre tabu for mig, at jeg gerne vil have opmærksomhed på min pik. Her på Radio 24/7. Ja, og i dag taler vi altså om det skal være et fast tema i grundskolen og på ungdomsuddannelser at have livsmestring. Der skal sættes fokus på, at mentalt helbred er lige så vigtigt som fysisk helbred. Det mener det nationale stresspanel, som regeringen har nedsat. De opfordrer også elevernes familier til at sikre opladning af børnenes batterier. Det vil sige tilstrækkelig søvn og hvile og pauser og unyttig tid, sådan at børnene og unge får en chance for at kunne magte hverdagens krav og opgaver. Og nu skal vi lige tilbage til skolen i Malling, der ligger tæt ved Aarhus, hvor Mette Møller Nielsen, hun er lærer. De har nemlig allerede haft livsmestring som et fag på skemaet, og her fortæller Mette lige hvorfor. Egentlig så ser vi jo en større tendens til, at eleverne får ondt i livet, altså på forskellige vis, at de får et større behov for en lidt tættere kontakt, og altså med voksne i det hele taget. Altså vi ser elever, som har skoleværing, og vi ser stigende antal elever med angstsymptomer og så videre. Og der vil vi jo gerne gå ind og tage et ansvar på, hvordan de elever, vi har, sådan udvikler sig fremadrettet. Altså selvfølgelig i samarbejde med hjemmene. Altså så det er jo en spørgsmål om at give dem noget mere på vejen, så man kan sige, at de har noget at stå imod med, fordi at livet jo vil slå koldbøtter. Altså, de kan måske godt få et billede af, at også som de siger i stresspanelet, det der med det perfekte billede på Facebook eller på Instagram eller et eller andet, af hvordan livet er. Det sådan er realiteterne jo ikke. Og så derfor så er et spørgsmål om at få snakket om også de sådan lidt svære ting og sådan noget der. Vi tænker, det hjælper med til en større forståelse for, hvad der egentlig skal til her i livet, for at man kan klare sig. Det sagde altså Mette Møller Nielsen fra Malingsskole tæt på Aarhus. Nu har jeg en lytter med, det er dig, Dennis Poulsen fra Skive. Velkommen til. Ja, tak. Dennis, du har jo skrevet ind, at du gik på den skole, som BT kårede til at være Danmarks bedste i 1996, hvor I fik længere skoledage, og så var det noget med, at den tid faktisk blev brugt lidt, eller noget med livsmestring. Hvad var det præcis, der skete? Jamen, vi blev faktisk stillet op i drenge og piger dengang. Og så også drenge, vi får lov til at være lidt maskuline og bygge nogle ting og sådan noget sammen med en mandlig pædagog. Ja. Og, men hvad fik I ud af det, Dennis? Altså at lave noget andet end bare at sidde og regne? Jamen, relationen til andre mennesker, indgå et samarbejde og danne det hierarki i det der samarbejde med en leder og uddele opgaver og sådan noget. Ja, det lyder da meget godt, Dennis. Og det er noget, du har haft glæde af senere i livet også? Jamen, det synes jeg. Ja, jamen, det var da godt at høre. Dennis, tusind tak, fordi at du skrev ind og lytter med, og også fordi at du vil være med. Her, Dennis Poulsen, der altså er fra Skive. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, det nationale stresspanel, der blev nedsat af regeringen i sommeren sidste år, foreslår altså, at livsmestring skal være et tema i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i Danmark. Det gør de blandt andet på baggrund af en forskningsrapport fra 2014, der hedder Børn og unges mentale sundhed. Den viste, at hver fjerde i alderen 10-24 år føler sig stresset mindst en gang om ugen. Sidste år der udkom der så også den nationale sundhedsprofil, og den viste, at stress og et dårligt mentalt helbred kun er blevet et større problem i mellemtiden, særligt blandt de unge. Af kvinderne i alderen 16-24 år, der har 23,8% et dårligt mentalt helbred, og mændene i samme aldersgruppe, der er det 12,9% af dem, der har et dårligt mentalt helbred. Nu kan jeg byde velkommen til dig, undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance. Tak skal du have. Merete, vi har jo et stort problem med børn og unges mentale helbred, og eksperterne i jeres stresspanel, altså regeringsstresspanel, de mener jo, at det vil hjælpe at gøre livsmestring til et tema i skolerne, men det afviser du, at det skal være. Hvorfor? Fordi man skal passe på ikke at gøre noget, som er kæmpestort, til en opgave, som man lige kan afvikle som et tema i folkeskolen. Det kan man ikke. Så tror jeg, at man går fejl. Livsmestring, eller hvad jeg vil foretrække at kalde det dannelse eller karakterdannelse, det er jo en integreret del af skolen og ungdomsuddannelsernes opgave. Kalder man det livsmestring, så synes jeg hurtigt, at man kommer helt over i privatsfæren, der hvor forældrene jo har en kæmpestor opgave i forhold til at opdrage deres børn og skabe en tryg familieramme. Men skoler og ungdomsuddannelser har et dannelsesopgaven, og det står allerede i deres formålsbeskrivelser helt inde i deres DNA. Og det kan godt nogle gange være vigtigt og nødvendigt at pusse det af, men igen, så må man ikke bare få det gjort til noget, man lige kan få afviklet i en klassens time eller som et tema, fordi det er noget, der skal være en kæmpestor del af skolens opgave. Men Merete Riisager, jeg tror jo ikke, at lærerne bilder sig ind, at hvis de så lige har klassens time to gange om ugen, og så er alt bare tip-top i orden. Men det handler vel om at kunne skabe et rum, hvor der kan være en fri samtale, som der blandt andet er på den her skole, Vojens, Lagoniskolen, som jeg talte med tidligere. Hvorfor er det ikke en god idé bare at afsætte noget tid til at tale om det? Jamen, det kan det sagtens. Altså, karakterdannelse og dannelse er skolens opgave, og derfor kan man ikke sige, at man skal tilføre det, fordi det er allerede og skal være skolens opgave. I dag har jeg været ude på nogle gymnasier, blandt andet et gymnasium på Christianshavn, hvor de har en skolekultur eller en uddannelseskultur, hvor de har mange udvalg, hvor de arbejder med den demokratiske samtale og har alle mulige interesser, som de dyrker ved siden af deres skoledag. Det er noget af det, der giver et fællesskab, og som træner eleverne på i at argumentere og respektere andre, og alt sådan noget, som er nyttigt for dem, og som kan give dem nogle værdier, og også noget identitet, som styrker dem som unge mennesker. Jeg har også været på Frederiksberg Gymnasium, hvor man arbejder på en lidt anden måde. Det er meget sådan en højskole-tankegang, hvor de arbejder med også med den demokratiske samtale helt ind i timerne, sætter svære spørgsmål på dagsordenen, som de hver især skal argumentere for og imod og respektere andres synspunkter osv. Ja. Alt sammen er det med til at give eleverne noget dannelse, som styrker dem som unge mennesker, og er med til at indføre dem i det samfund, de skal blive en del af. Men min point her er, at det er integreret i ungdomsuddannelsernes opgave. Det kan sagtens være, at vi skal diskutere, hvordan kan vi gøre det endnu bedre. Men det, der er vigtigt, det er, at vi ikke reducerer det til et tema eller et fag, som man ligesom kan rundsende på PDF, og så er det klaret. Det er noget, vi hele tiden skal indtænke, og som allerede skal være en del af skolen og ungdomsuddannelserne. Okay, så det skal klares altså inden for de rammer, der er i forvejen. Det er ligesom det, der er dit anke, eller hvordan? Fordi du har ikke noget ikke problem noget med det, eller hvad? Okay. Det er ikke en ny opgave, synes jeg, det er svært at sige, at nu er det noget, man skal indføre. Det er allerede en integreret del af DNA'et, både i skolen og på ungdomsuddannelserne. Men hvorfor foreslår det stresspanel, regeringen selv har nedsat så at indføre det? Ja, det er jo svært for mig at sige, hvorfor. Men det kan sagtens, altså de har jo ret i så langt, at det kan være væsentligt at diskutere, hvad består dannelsesopgaven i. Og det synes jeg er en væsentlig debat at tage også i Uddannelsesdanmark. Altså hvad er det, vi skal gøre mere af? Altså hvis vi har nogle unge mennesker, som synes, at hele identitetsdannelsen er svær i en verden, der er global, hvor der er mange forskellige krav osv., og, ja, og man står alene med sin identitetsopgave. Hvad er det så for nogle spørgsmål, vi skal hjælpe dem med? Skal vi have endnu mere, kan man sige, kultur ind i skolen og i uddannelserne? Skal vi have flere ting, vi er fælles om, flere symboler eller traditioner, som også gør, at vi har noget fælles? Hvordan samles vi om demokratiet? Hvordan lærer vi os at opføre os over for hinanden på en måde, så der er rart at være? Ja. Og hele den diskussion af, hvordan styrker vi den demokratiske dannelse, den synes jeg er hamrende vigtig. Ja, men Marit Risser, det er jo også vigtigt, at børns og unges mentale helbred bliver bedre, end det er nu, fordi det står virkelig grelt til. Jeg kan lige prøve at tage nogle eksempler mere her. I 1995 der var der 800 børn og unge under 19 år, der modtog behandling for nervøse og stressrelaterede tilstand. Og i 2015 der var det tal næsten 10-doblet til 7.390. Det viser nogle tal, vi har fra Sundhedsstyrelsen. Og samtidig så er antallet af børn, der bliver diagnostiseret med angst eller depression, på sygehus ligeledes fordoblet de seneste 10 år. Det samme antallet med spiseforstyrrelser også af børn. Ikke? Altså, på baggrund af den her kedelige statistik, der er de så kommet frem til det her panel af eksperter, at der skal være livsmestring som tema i skolen. Hvordan kan du afvise det, når nu at statistikken er så grim? Fordi at jeg ved, at det, der skal til for at skabe også et bedre børneliv, det er trygge rammer. Og måske er det det, som man mener i stresspanelet, når man siger det her om temaet. Men min point her er, at de voksne generelt i hele skolens virke og uddannelses virke skal skabe nogle klare og trygge rammer for eleverne. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at skolen vil være skole, altså at man ved, hvad er det for nogle regler, man træder ind i, hvad er det, der forventes af en, og at man heller ikke forlanger mere af eleverne, end det de faktisk kan klare. Et eksempel kan være, at i de senere år for eksempel har talt meget om, at man skal tage ansvar for egen læring. Det er måske lige vel meget at bede små elever om at tage ansvar for deres egen læring. Det kan man godt tage et kritisk blik på og sige, er der ikke noget her, vi skal have løftet væk fra, fra de små elevers skuldre? Når det handler om de store elever, så kan man sige, har vi egentlig, får vi talt om de ting, der er svært i ungdomslivet? Får vi talt om de kulturelle sammenstød, som omgiver dem osv. på en måde, som man som teenager kan være med i, altså hvor man føler sig tryg ved det. Men... Og alt det her med at få rammesat børne- og ungelivet på deres præmisser, det er sindssygt vigtigt. Marit Risser, jeg vil lige spille to klip for dig med Sara Berntsen, som er formand for Danske Skoleelever. Vi har nemlig spurgt hende om, hvad hun gerne vil spørge dig om. Vi har en debat om skoledebat, som er meget politiseret. Enten så er det for eller imod karakterer, eller for eller imod test. Og jeg ved, både Marita og jeg er enige om, at den debat er ikke nuanceret nok. Men nu har vi rent faktisk nogen, der har taget en tur op i helikopteren og set det fra et større perspektiv. Og det er ikke netop det, Merete ønsker, at man ser det fra et større perspektiv. Og, og så tror jeg gerne, at jeg vil spørge hende om, hvad hun så selv vil gøre for det. Fordi hun snakker rigtig meget om faglighed, men jeg hører ikke så mange løsninger på trivselsproblemerne. Ja, Sara Berntsen, hun mener altså, at der mangler løsninger. Og så mener hun faktisk, at livsmestring som et fokus i skolen er en god idé. Jeg tror netop reelt, at det her det kan gøre en forskel. Vi har nogle rigtig dygtige lærere, men rigtig meget virker altså godt, hvis vi øremærker det i skolen, hvis vi gør det obligatorisk, og hvis vi synliggør det her, og hvis vi snakker om det. For i den skolepolitiske debat har vi her for tiden snakket rigtig meget om faglighed, og derfor betyder det noget på skolerne. Men hvis vi nu snakkede om trivsel i den politiske debat, jamen så ville det også fylde mere ud på skolerne. Så ja, jeg tror, at det her kommer til at gøre en reel forskel, fordi vi starter en debat, der påvirker skolerne, men også fordi vi øremærker det. Ja, Merit Riiser, undervisningsminister fra Liberal Alliance. Her er altså en skoleelev, der selv mener, at det vil være meget godt at have noget livsmestring i folkeskolen. Burde du ikke lytte til hende, når det kommer fra en elev selv? Altså nu, jeg har læst lidt, hvad Sara har sagt. Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi er så uenige, fordi det er sådan, som jeg hører Sara også, så siger hun, at man kan ikke bare lave et tema eller et fag i det her. Det er en opgave. Sådan har jeg i hvert fald læst nogle af de ting, hun har sagt. Og hvis det er det, hun siger, så er vi jo helt enige, og også at Uddannelses Danmark sagtens kan diskutere, hvordan dannelse eller karakterdannelse skal indtænkes. Nu har jeg nævnt de her to gymnasier, som arbejder rigtig meget med at skabe en ramme om de unge mennesker, som giver dem, som hjælper dem, kan man sige, i deres arbejde med at blive Men hvad så med dem, der ikke er så heldige at gå på de gymnasier med Rette Riese? Dem er der jo ikke noget for. De skal lære dem. De skal lære af dem. Fordi der er også masser af skoler, der gør det her. Der er masser af, af skoler, som også arbejder med at skabe et fællesskab og en ramme. En folkeskole, vi kan nævne, det men, er... Eller men en Rise, det du siger, det er, at det må være noget, der er op til skolerne selv og gymnasierne selv at sørge for at lære hinanden, eller hvad? Det er ikke noget, du vil sætte i system? Nej, det er det faktisk ikke. Altså, for eksempel har jeg jo nedsat et råd for demokratisk dannelse, som arbejder med nogle af alle de spørgsmål, som er vigtige især for unge mennesker, og som skal rådgive ungdomsuddannelser i lige præcis de her spørgsmål. Så Rette Riise, et demokratisk dannelse, det er det, der skal løse den her grumme statistik, jeg har læst op for dig, hvor der er altså en tidobling af antallet af børn under 19 år, der kommer i behandling for nervøse og stressrelaterede tilstande, hvor en fjerdedel af de unge kvinder i alderen 16-24 år har et dårligt mentalt helbred, og 12,9% af de unge mænd. Altså, og så snakker du om demokratisk dannelse. Ja, mener du, at det er løsningen, eller hvad? Det er en del af løsningen. Nu er vi havnet i den her klassiske situation, hvor journalisten siger, nu vil jeg bare have et hurtigt svar. Men prøv at høre, der er ikke noget hurtigt svar, fordi det handler om det gode børneliv, det handler om trygge rammer, det handler om identitet, det handler om karakterdannelse. Og der gives ikke nogen lynhurtige svar på det. Mm. Hvis man kunne afsætte et eller andet, give et millionbeløb, og så var det klaret, så kunne man snilt gøre det. Men det kan man ikke, for det handler om hele skolens virke, det handler også om samarbejdet med hjemmet, og i hele taget handler det om voksenrollen i det samfund, vi lever i. Altså, jeg vil ikke tale færdigt. Nej, for du har talt rigtig meget med Rette Riise. Prøv at høre. Jeg vil gerne have et konkret svar fra dig, fordi du er jo undervisningsminister. Jeg ved godt, at der er en masse ting, der former et børneliv, men du sidder jo der med skolerne og gymnasierne, så jeg vil jo bare gerne høre, hvad du konkret kan gøre ved, at det står sådan her til. Jamen, jeg kan rådgive alle ungdomsuddannelserne i, hvordan de skaber en tryg og klar ramme for de unge mennesker. Og jeg kan også hjælpe skolerne med at bekæmpe de ting, som gør børn utrygge, for eksempel vold i skolen. Så det er jo korte svar, men det handler som sagt om hele den måde, vi omgiver børnelivet med trygge rammer, hvor de voksne tager ansvaret for, at børn og unge kan få lov til at være netop det. Tusind tak, fordi at du vil være med, Rette Riise. Selv tak. Undervisningsminister fra Liberal Alliance, altså. Over på sms'en er der en, der skriver karakterræs. Nu er jeg 45 år gammel. Der er meget færre afleveringer og test i min børns gymnasier, end da jeg gik i skole. Og vi skulle også præstere. Kære unge, slip nu de sociale medier. Og der er en anden, der skriver livsmestring. Ja, udmærket. Men hvem skal så skrive bøgerne, og hvem skal undervise? Og fatter skolebørn noget så abstrakt? Og det bliver så det sidste spørgsmål, der bliver stillet ud i æteren for i dag.